23-25 stycznia. Citroën. Creative Technology. 7, 6, 5. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy S5 za 199 zł. W taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 stycznia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. W Mariupolu na Ukrainie ostrzelano dzielnicę mieszkaniową. Zginęło co najmniej 10 osób. Lobby bankowe próbuje wmówić ludziom, że chcemy zapomogi, a my chcemy dobrego prawa, mówią zadłużeni we frankach i wychodzą na ulicę. Rubens i jego dziedzictwo. Za chwilę w serwisie Trójki także o ciekawej wystawie w Londynie. Ukraińska milicja twierdzi, że separatyści ostrzelali rano prawdopodobnie z systemu rakietowego Grad jedną z gęsto zamieszkanych dzielnic Mariupola, miasta położonego niedaleko granicy z Rosją. Z ostatnich informacji wynika, że zginęło co najmniej 10 cywilów. Ludzie próbują uciekać z atakowanej części Mariupola. Pociski spadły w okolicach rynku. Uszkodzone są budynki, między innymi powybijane szyby, płoną samochody. Mieszkańcy dzielnic, które zostały ostrzelane, starają się je opuścić. Transport publiczny jest przepełniony, a taksówki nie można zamówić. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka w okolicach Mariupola jest od 800 do 1000 bojówkarzy. Mają oni także ciężki sprzęt wojskowy, w tym czołgi. Próbują przejść do ofensywy na północy i na północny wschód od miasta. Mariupol liczy niemal 500 000 mieszkańców i jest położony nad Morzem Azowskim. To bardzo ważny dla Ukrainy port. W mieście jest też kilka dużych zakładów przemysłu hutniczego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Już wczoraj samozwańczy lider Republiki Donieckiej zapowiadał zdobycie Mariupola. Ukraińcy boją się, że jeśli Rosja otwarcie zaatakuje ich kraj, to główną ofensywę przepuści właśnie w tym regionie. W serwisie Trójki kolejne informacje. W kilku polskich miastach zadłużeni we frankach szwajcarskich wyjdą dzisiaj na ulicę. Od godziny 14 mają protestować m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku czy Białymstoku. Zwołują się za pośrednictwem internetu, a domagają się m.in. prawa do renegocjacji umów czy możliwości przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia pożyczki. Ci, którzy będą protestować, uważają, że banki próbują nastawić Polaków negatywnie do osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Tymczasem, jak przekonywali na antenie TVP Info, sprawa dotyczy wszystkich zadłużonych. Chciałbym zaapelować, żeby nie poddać się tej presji. Są to działania lobby bankowego, dlatego że my nie żądamy żadnej zapomogi od strony państwa. My tylko chcemy, żeby koszty tego przewalutowania, o którym tak teraz jest głośno, poniosły banki, bo to one to wszystko sobie napędziły. My od państwa tylko i wyłącznie oczekujemy wsparcia prawnego. Naszym celem jest zmiana prawa bankowego w Polsce. Na razie to mamy polskie bankowe Eldorado. Stowarzyszenie Profuturis wystąpiło z inicjatywą wystosowania pozwu zbiorowego przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego. Zebrało się już około 700 osób chętnych pozwać nadzór finansowy. Żądają odszkodowania od Skarbu Państwa za brak ostrzeżenia klientów przed ryzykownym produktem finansowym i znaczącym, wykraczającym poza to, co zawarto w rekomendacji i wszystkich umowach, ryzykiem kursowym. Twierdzą, że KNF ostrzegała przed ryzykiem tylko banki. Dymisja rzecznik rządu Iwony Sulik to jest dobra decyzja, oceniali w Trójce politycy. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję swojej długoletniej współpracowniczki. Europoseł PSL-u Jarosław Kalinowski mówił na naszej antenie, że kolejny rzecznik rządu powinien być wybrany z większą uwagą. Na pewno to nie może być osoba, która od nagle z ulicy przyjdzie, bo była dobrym, przepraszam za słowo, rzemieślnikiem dziennikarstwa. To nie wystarczy, to trzeba jednak być bardzo dobrze zorientowanym w polityce. Europoseł PiSu Ryszard Czarnecki uważa, że premier Kopacz może mieć kłopot ze znalezieniem chętnego na stanowisko rzecznika. Zwykle rzecznikiem zostają osoby najbardziej zaufane. Jeżeli takie osoby w pewnym sensie kompromitują poprzez to, co zrobiły panią prezes Rady Ministrów, to świadczy, że ta ławka kadrowa jest bardzo, bardzo krótka. Według Julii Pitery z Platformy Ewa Kopacz powinna bezpośrednio komunikować się z Polakami, a dodatkowo mieć do dyspozycji asystenta prasowego. Czyli człowieka, który odczytuje komunikaty rządu. I to jest model, który jest przyjęty w świecie zachodnim, dlatego że rzecznik nie może kreować polityki rządu. Rzecznik musi informować wyłącznie o tym, co się w rządzie dzieje. Koniec, kropka.

radiowy Dom Kultury. 10 minut po południu, zaczynamy. Oliver Haim ze swojej cudownej płyty, wydanej pod koniec zeszłego roku, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, w którym plany mamy bardzo ambitne. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. Po pierwsze, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się zajrzeć do Centrum Sztuki Współczesnej. Przed tygodniem to się nie udało, ponieważ tam zmiany, a przede wszystkim plany na rok 2015. Nowa dyrekcja, nowe podejście, nowe otwarcie. Mam nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować. O planach Małgorzata Ludwisiak, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, opowie nam osobiście. Porozmawiamy dzisiaj także z laureatem naszego plebiscytu. Słuchacze Radiowego Domu Kultury wybrali powieść Gniew, najlepszą książką zeszłego roku. Z autorem tej książki, Zygmuntem Miłoszewskim, Michał Nogaś się spotkał. Rozmowa była długa, w związku z tym podzieliliśmy ją na dwie części. Dzisiaj część pierwsza, a w przyszłym tygodniu posłuchamy części drugiej. No i to oczywiście nie wszystko. Mamy plany związane także z odwiedzeniem Gdańska. Chcemy opowiadać o różnych wydarzeniach w telefonicznym skrócie. Zaczniemy tak jak przed tygodniem, od wyborów poszczególnych instruktorów Radiowego Domu Kultury. Roboczo nazywamy sobie to poleceniami. Każdy z nas wybiera jedno zdarzenie, jedno dzieło sztuki, jedną akcję artystyczną i opowiada o niej, aby zachęcić do udziału. Zaczniemy dzisiaj od Agnieszki Obszańskiej. Moje polecenie na dziś to wystawa, którą trudno mi skategoryzować. Bo i po co, skoro to jest jej siła? Zatem otwieramy szeroko nasze oczy. Oksydowy. Tam ją boli, patrz. Wężowa. uszy. Organiczna. I ruszamy do warszawskiej galerii Starter na wystawę Rekonstrukcja, za którą stoi Anna Zaradny. Balansuje na granicy sound artu, sztuk wizualnych czy muzyki improwizowanej, płynnie i lekko jak baletnica. Więc najpierw człowiek, potem sztuka. Anna Zaradny. Mnogość projektów i ta ich interdyscyplinarność wynika z jakichś takich naturalnych koincydencji i tego, jakie ja mam potrzeby jako twórca, ale też jako odbiorca, i to raczej na przestrzeni lat w bardzo taki naturalny sposób się to po prostu rozwija i fluktuuje i cały czas ewoluuje. No każdy ma też granice, być może ja ich nie mam tak do końca. Niektórzy może mają bardziej poszerzone granice niż ja i doświadczają mojej twórczości też w tak samo naturalny sposób, jak ja jej doświadczam. A są tacy odbiorcy, którzy siłą rzeczy pogłębiają te swoje limity i okazuje się, że mają ten zapas i mogą tą swoją percepcję i emocjonalność i wrażliwość poszerzyć o wątki, o które się nawet może nie posądzają. Chodzi po prostu o ewolucję, o doświadczenie, o doskonalenie się, o poznawanie rzeczy, które tak naprawdę mogą nas wzbogacić o niesamowite doznania, nawet jeżeli to miałaby być chwilowa i jednorazowa sytuacja. A najlepiej zacząć już teraz w warszawskiej galerii Starter. Szczególnie, że wystawa Rekonstrukcja łączy realizację Zaradny z ostatnich kilku lat. Jak wchodzimy do galerii Starter, to w związku z tym, że jakby zmysł wzroku jest chyba jednak premiowany, no to mamy to pierwsze wrażenie wizualne, estetyczne. I od razu za tym idzie dźwięk i na pewno później teoria. Pierwszy, jeżeli chodzi o te wszystkie prace, był pewien zamysł uaktywnienia i wyeksponowania pewnego bardzo prymitywnego mechanizmu, którym się posługuje w tych wszystkich pracach i który jest narzędziem, budulcem, przedmiotem grającym, który ulega ewolucji, dekonstrukcji w następnych odsłonach, jeżeli chodzi o te prace. Ukryty mechanizm, który jest bardzo estetyczny. Ekscytacja też prymitywnym mechanizmem, co w kontekście mojej, no tak nazwijmy to, poważnej twórczości też, jeżeli chodzi o dźwięk, to jest pewnego rodzaju, no taki bardzo duży kontrast. I żeby go wyłapać, to najlepiej zarezerwować sobie trochę więcej czasu na wejście w świat rekonstrukcji. A im mniej ludzi na miejscu, tym więcej doznań. Anna Zaradny w warszawskiej Galerii Starter do 28 lutego. Gorąco polecam. Ta wystawa opisana jest także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Thank you. zespół z lat dawnych. Nazywa się Bikini Kill. Teraz sprawdzimy, co w tym tygodniu zainteresowało Michała Nogasia. A ja sięgam po książkę, właśnie wznowioną, książkę, która powinna stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich miłośników i studentów architektury, a także wzornictwa zwanego designem. Sięgam po nią wspólnie z Dorotą Leśniak-Rychlak z Instytutu Architektury. Mówimy o książce Johanniego Palazmy, Oczy skóry, architektura i zmysły. Johanni Palazma opisuje sytuację współczesnej architektury jako takiej, która bardzo koncentruje się na zmyśle wzroku, na wizualnych aspektach. On natomiast chciałby przywrócić architekturze jej zdolność do kreacji i doświadczenia wielozmysłowego dla współczesnego człowieka. W książce wydanej w roku 1966, w Polsce po raz pierwszy 3 lata temu, Palazma, jeden z najwybitniejszych fińskich myślicieli i architektów, były szef Instytutu Sztuk Przemysłowych w Helsinkach, tak pisze. Wybierając taki, a nie inny tytuł książki, chciałem wyrazić znaczenie zmysłu dotyku dla naszego doświadczenia i rozumienia świata. Ale zamierzałem również wytworzyć konceptualne zwarcie pomiędzy dominującym wzrokiem a dyskryminowanym dotykiem. Dopiero później dowiedziałem się, że skóra jest w stanie rozpoznawać kilka rodzajów kolorów. Faktycznie jest tak, że widzimy naszą skórą. Czyli, że przeceniamy oczy. Zdecydowanie tak. To znaczy, coraz bardziej żyjemy w naszych monitorach, w ekranach małych naszych mobilnych urządzeń, ale coraz mniej koncentrujemy się na tym, w jaki sposób doświadczamy. I ta architektura, która powstaje, też nam to uniemożliwia, ponieważ powstaje w obsesji wiecznej młodości, tej nowości, jakiegoś rodzaju wyrwania z czasu. Palazma tutaj pisze o architekturze, która nas godzi z przemijającym czasem, z miejscem, która się kontaktuje z lokalnością, z materiałem. Konfrontuje moje ciało z miastem, pisze Palazma, i zmusza czytelnika do zastanowienia się nad rolą i znaczeniem innych zmysłów w postrzeganiu otaczającego nas świata. Zaskakuje, co zauważa także Dorota Leśniak-Rychlak. Palazma, rehabilitując pozostałe zmysły, m.in. zmysł równowagi, temperatury, ciepła, przywraca właściwą relację pomiędzy ludzkim ciałem a światem. W związku z tym też głęboko wchodzi w relację między człowiekiem a światem. Oczy skóry, napisał Johanni Palazma. Książkę polecam, bo pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na m.in. budynki i ulice, te nam najbliższe, za oknem. I pamiętajmy, oko jest narządem dystansu i oddzielenia. Tak przynajmniej uważa mądry Fin. No, to trzeba przemyśleć. Albo można przeczytać książkę. 2 2 7 3. Michał ma kilka egzemplarzy. Proszę zadzwonić, może się uda. I felt zespół Deer Hunter. No i mój wybór. Wybrałam w tym tygodniu projekt, który nazywa się Migawki. Projekt prowadzony po raz siódmy przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EN, a o tym projekcie opowie nam Krzysztof Pachowia, który jest jego koordynatorem. Co to są migawki? Projekt polegający na tym, że szukamy ludzi, którzy interesują się fotografią i chcą tworzyć własne projekty fotograficzne i projekty artystyczne. Pod naszą kuratelą, pod naszym okiem te projekty się rozwijają. Nazywamy to takim inkubatorem projektów i mówiąc najprościej i najszybciej, to jest to taka metoda pracy od pomysłu do realizacji, czyli przyjmujemy 15 osób, które są w jakiś sposób zainteresowane opowiadaniem o świecie przy pomocy fotografii, które mają jakąś fajną wrażliwość, fajne pomysły na to, jak tej fotografii użyć i oni razem z nami, albo inaczej, my razem z nimi te projekty rozwijamy aż do samego końca, do samej realizacji, czyli najczęściej jest to wystawa, jest to książka fotograficzna, jest to jakaś akcja w przestrzeni publicznej. Kim są my? To wiadomo, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, związani z tym towarzystwem ludzie, ale kim mogą być oni? Kto się może do projektu zgłosić? Interesują nas i profesjonaliści, i amatorzy. Chodzi o pewną wrażliwość wizualną, o to, jak postrzegamy świat i to, jak chcemy o nim opowiedzieć przy pomocy fotografii. Profesjonalista, który jest starym wyjadaczem i osoba, która jest takim amatorem właśnie. Absolutnie obie grupy są dla nas cenne. Czy ta propozycja skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Warszawy? Zaangażować może się każdy, natomiast projekt odbywa się w Warszawie. Główną aktywnością w migawkach jest uczestnictwo w spotkaniach grupowych, warsztatowych w Warszawie. U nas na Mokotowskiej przy dużym stole w towarzystwie EM siadamy i razem te projekty konsultujemy, co uważam jest bardzo cenne w migawkach, że ta grupa, którą tworzymy, jest takim pierwszym widzem, jest pierwszym też krytykiem tych prac. Musimy się spotkać, musimy pogadać, musimy mieć ze sobą stały kontakt, a trwa to też 10 miesięcy, więc to jest intensywny czas. To teraz informacje zarówno dla starych wyjadaczy, jak i dla fotografów amatorów. Wszystkie informacje są dostępne na stronie migawki.e.org.pl. Do 3 lutego jest nabór przez specjalny, bardzo miły zresztą formularz internetowy i to będzie pierwszy etap rekrutacji. Spośród tych zgłoszeń wybierzemy osoby, z którymi będziemy chcieli się spotkać i porozmawiać i wtedy dokonamy tego ostatecznego wyboru tej grupy 15 osób. Siódma edycja projektu fotograficznego Migawki. Nie wiadomo, co powstanie, bo nie wiadomo, kim będą ludzie, którzy ostatecznie do projektu zostaną zaangażowani, ale już wiadomo, że musi coś powstać, bo zaplanowano na listopad 2015 roku festiwal, podczas którego w dowolnej formie odsłaniane będą efekty pracy zaangażowanych autorów. Tak więc polecamy stronę, ten adres także na u nas, na polskieradio.pl /3. I lie and think, I sit and eat, I stand and look at a wall, I walk and nothing more. I bath and wash the body, I speak and I don't listen. Bye. stand and look at a wall. I walk and nothing more. Nowy muzyczny projekt, który nazywa się Rysy. Przed tygodniem nasza opowieść o tym, że nadchodzą, a w tym tygodniu możemy już zaprezentować pierwszy singiel zatytułowany Ego. Przed Rysami także pierwszy koncert. Jutro w klubie Basen w Warszawie występować będą przed duetem Rebeka. Na duet Rebeka czekamy. Odwiedzą nas jeszcze w tej godzinie programu. Wtedy także będziemy mieli do oddania w dobre ręce ostatnie, dosłownie ostatnie zaproszenia na ten jutrzejszy koncert warszawski. Zresztą jutro u nas na antenie z kolei też bardzo fajny koncert. O 20:00 Paula i Karol staną na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na ten koncert niestety zaproszeń już nie mamy, tak więc polecamy bardzo serdecznie jutrzejszą transmisję. A teraz Agnieszka Obszańska, która zabiera nas w podróż. Czas na meksykańską opowieść. Abraham Cruz Villegas to artysta, którego pracę możemy oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Konsekwentnie przemierza on wielkomiejskie przestrzenie i peryferia w poszukiwaniu materiałów, które potem służą mu do tworzenia instalacji. A my teraz ruszamy razem z nim do miejsca, od którego wszystko się zaczęło. Do dzielnicy Ajusco w Mexico City, gdzie się wychowywał wraz z swoimi braćmi i siostrą. Dzielnicy, która zamieszkiwana była przez emigrantów, którzy zaadoptowali tę ziemię i w sposób taki szczególny, że tak powiem, latami razem współpracując budowali swoje domy i pomieszczenia mieszkalne, budowali całą tą dzielnicę. I to myślę, że jest jak gdyby pewna metoda, którą on wykorzystuje we wszystkich tych swoich projektach do tej pory. A mówimy o konsekwentnie realizowanej strategii, którą Cruz Villegas nazwał autokonstrukcją. Tak, to są konstrukcje z rzeczy znalezionych, z tego, co właśnie było pod ręką i z tego, co ktoś mógł komuś przekazać albo podarować, albo samemu stworzyć. Także to są przedmioty i materiały, które właśnie były tam na miejscu, które też spełniają pewnego rodzaju potrzeby, no, które mogą być spełnione. Mówi Patrycja Ryłko. Jest to proces, który w jakiś tam sposób odnosi się do lokalnej specyfiki danego miejsca, w którym on tworzy te swoje projekty, ale też w pewien sposób używa pewnej stałej metody, czyli tych znalezionych przedmiotów, materiałów, które były w danym miejscu. I meksykański artysta tą samą strategią posłużył się w Gdańsku, gdzie korzystał z przedmiotów znalezionych na miejscu, czyli przedmiotów, które w pewien sposób świadczą o historii tego miejsca, czyli na przykład weranda, która była rekonstruowana w willi wrzeszczańskiej, kadłub statku stuletniego, którego nasza koleżanka znalazła kilkanaście lat temu. To były przedmioty, które jak gdyby znaleźliśmy, natomiast są absolutnie związane z Gdańskiem i z tym miejscem tutaj. I on użył wszystkich przedmiotów. To było bardzo interesujące, że nie wykluczył żadnego przedmiotu, tylko w jakiś sposób nadał temu nowe znaczenie. A w całą instalację wplecione zostały jeszcze dwa nazwiska: pisarza Gintera Grasa i kompozytora Juliana Carillo. Ta instalacja ma również taką warstwę dźwiękową, która jest bardzo istotna, ponieważ Abraham chciał wydobyć warstwę dźwiękową tych przedmiotów, które zostały zdobyte, znalezione i wykorzystane do tej instalacji. I w jakiś tam sposób nawiązywał właśnie do Oscara z powieści Gintera Grasa, który niszczył przedmioty. Niszczył przedmioty przede wszystkim szyby w katedrze, w różnego rodzaju sklepach we Wrzeszczu. Niszczył je i wydobywał z siebie bardzo wysokie dźwięki. Tam mówił, że ma diament w głosie. Abraham nawiązuje do tego, nawiązuje do pewnego rodzaju momentu tego niezrozumienia, po prostu dźwięku i tego momentu, w którym dźwięk niszczy obiekt, niszczy przedmiot, w tym momencie szkło. Natomiast jeśli chodzi o kompozytora Carillo, to jego działalność związana jest z wydobywaniem dźwięku za pomocą tworzenia instrumentów z różnego rodzaju przedmiotów. I myślę, że to jak gdyby można bardzo ciekawie połączyć z tą wystawą, ponieważ Abraham właśnie wyszukiwał dźwięki, które wydawały te przedmioty, dźwięki, które po prostu są dla nas zupełnie niesłyszalne, takie jak na przykład dźwięk waty szklanej, która po prostu cały czas w jakiś tam sposób żyje i wydaje dźwięki, które dla nas są zupełnie niesłyszalne. Usłyszymy bądź nie usłyszymy, ale na pewno zobaczymy instalację Meksykanina Abrahama Cruz-Villegasa. To wszystko w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Polecam i zapraszam do 1 lutego. Doczytać można na stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka, a w naszym studiu duet Rebeka, Magia Radia. Zapowiadamy, że jadą i już są Iwona i Bartek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Zrobimy teraz przerwę na muzykę, nie będziemy od razu gadać, ale to będzie utwór Breath, więc możecie go jakoś zapowiedzieć. Na przykład, dobiega końca nasza trasa koncertowa, to było super męczące, dzięki. Zapowiedziałam za was, jestem profesjonalistą. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Nasi goście w studiu teraz przedstawili się muzycznie. Iwona Skwarek, Bartosz Szczęsny, duet Rebeka na kilka, nie potrafię tego policzyć, na ponad 24 godziny przed koncertem, który jutro w warszawskim klubie Basen. Ten koncert zamyka waszą trasę koncertową. Jej nazwa właśnie od utworu, który przed chwilą wybrzmiał, Breath, i wcześniej epka, która pojawiła się właśnie pod tym tytułem. No i jak to jest? Bo z tego, co podglądałam w różnych miejscach, ta trasa no, wywiodła was w różne miejsca, ale też mieliście okazję podróżować po świecie. Czy mieliście teraz rekord odległości od domu, jeżeli chodzi o podróżowanie? Chyba tak, tak, chyba absolutnie. Tak. Polecieliśmy właściwie do Korei Południowej, do Seulu grać koncert. Wprawdzie prawie nic nie zobaczyliśmy w tym Seulu, bo nie było czasu, ale faktycznie daleko, daleko. Tak, i ciekawe było to, że lecieliśmy, będąc w środku trasy po Czechach. Więc wylot był z Pragi, wróciliśmy właściwie do Pragi dokończyć trasę czeską. I no, było, się działo. Możemy o tym opowiedzieć, co się działo dokładnie. A czy, bo często pytani przez nas muzycy, opowiadając o publiczności z Azji, głównie japońskiej, podkreślają bardzo dziwny sposób reagowania. Czy to dotyczy też Korei Południowej, że jakoś inaczej tam reaguje się na muzykę? Że spontaniczność inaczej się wyraża? To znaczy, myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że oni bardzo reagują na to, jacy artyści sami są na scenie. Czyli jeżeli są artyści zachęcający tłum do tańczenia, sami tańczący, to oni tańczą. A jeżeli artyści są wycofani, bardziej spokojni, to oni również są spokojni. I zabawne jest to, że chyba w klasyfikacji zespołów z Korei wypadliśmy jako bardzo spokojni. Jako bardzo spokojni, tak? Tak, tak. Było to bardzo zabawne, byliśmy bardzo zdziwieni tym. A okazało się po tym, jak poszliśmy na koncert zespołu, który zapoznaliśmy tam, którego z basistą jedliśmy kolację dnia poprzedniego. Zrozumieliśmy to, trunków też. Tak, koreańskich. Oczywiście. Bartek nawet powiedział, że ma koreańskie korzenie. Ale to już było pod koniec wieczoru. To prawda. W każdym razie faktycznie poziom ekspresji koreańskich muzyków jest po prostu, to jest jakaś hiperaktywność. Są bardzo teatralni też na scenie po prostu. Tak, to ekstrema też widać chyba na ulicach, prawda? Nie wiem, no mówicie, że nie mieliście okazji obejrzeć, ale też posługując się znowu przykładem japońskim, jeżeli w Japonii podoba się coś konkretnego, to natychmiast jest to do granic możliwości po prostu robione. Jeżeli przebierasz się za punkowca, to jesteś takim punkiem... Na 200%. Po prostu, tak, na 200%. Jeżeli jesteś słodką laleczką, to taką też na 200%. Śledzimy waszą drogę właściwie od samego początku. A czy macie takie momenty, kiedy oglądacie się za siebie i myślicie sobie, kurczę, stojąc na przykład tuż przed koncertem w Korei Południowej, że to jednak po pierwsze się udało, a po drugie no pewnie przekracza chyba to, o czym myśleliście w momencie, w którym Rebeka zaczynała. Ci ludzie, te światy, te różne kraje, to się da poukładać w głowie? Dla mnie to wszystko stało się tak bardzo płynnie i tak kroczkami po prostu jakoś zupełnie proporcjonalnie do tego, co się działo, że to nie jest dla mnie takie zaskoczenie. Mam wrażenie, że to jest tak, jak człowiek się zmienia, zmienia mu się twarz i on, obserwując się codziennie w lustrze, jakby nie widzi tej zmiany tak naprawdę. Dopiero patrzy na siebie sprzed 10 lat na zdjęciu i widzi, o kurczę, taki byłem kiedyś, teraz jestem inny. Myślę, że tak jest z Rebeką. Ja nie czuję jakiejś wody sodowej do głowy ani nic takiego. Ale oczywiście refleksja może nastąpić w momencie, kiedy na przykład oglądamy jakieś nasze stare koncerty. Myślimy, jak mogliśmy tak grać. Tak, że wyglądaliśmy na trochę spiętych wtedy na przykład. Tak. Pamiętam takie zdjęcia, zresztą całkiem niedawno odszukałam jakieś takie zdjęcie z pierwszego koncertu waszego, który chyba widziałam na Selektorze 100 lat temu w Krakowie. I to, co łączyło te koncerty z tym, co jest teraz, to to, że już wtedy tam było pod sceną mnóstwo ludzi i to takich, którzy znali utwory i byli takimi oddanymi fanami. Czyli niosło was też na pewno to ich zainteresowanie. I to jest super ważne. Za chwilę przypomnimy o koncercie, który jutro w klubie Basen, ale pozwólcie, że zrobimy przerwę na muzykę. Wybraliśmy wspólnie ze zbiorów dostępnych Unconscious i to jest jeden z tych utworów, na który publiczność czeka i reaguje na zasadzie, tak, to jest nasz hit. Czy już to się pozmieniało? Nie, absolutnie, absolutnie jest to nasz hit. Tak. duet Rebeka. Wskoczyliśmy do świata pierwszej płyty, ale nie może zabraknąć w naszej rozmowie znienawidzonego pytania wszystkich artystów, którzy właśnie zamykają jakiś etap, a takim zamknięciem może być zakończenie trasy koncertowej. Jutro w warszawskim klubie Basen. 2 2 7 3 mamy dosłownie ostatnie zaproszenia na ten występ Rebeki, więc proszę zadzwonić. Michał odda w dobre ręce. To pytanie wisi w powietrzu. Co dalej? Co się będzie działo dalej? Więc co przed wami? Jakie macie plany na następne miesiące? Kamień, jaskinia i sprzęt studyjny. Słowem odpoczynek, tak? Relaks. Nie, praca pod kamieniem, czyli zamykamy się w studio i chcemy robić drugą płytę jak najszybciej. Tak, tak. Jesteśmy już bardzo wygłodniali. Oczywiście cieszymy się bardzo tym, że jeździliśmy po całym świecie, ale też bardzo, bardzo stęskniliśmy się za takim zasiedzeniem się w laboratorium dźwięku. Tak. I faktycznie czekamy. Jaskinia twórców. Tak, tak. Filozoficzny kamień, po prostu alchemia. Ale, czy ale już... mamy jedno założenie, bardzo ważne, ostatnio dlatego, że chcemy się bardzo dobrze bawić, robiąc tą płytę. Może lodówkę jakąś z alkoholem po prostu trzeba dostać. Bartek, jeszcze naprawdę jest wcześnie, nawet nie ma 13. Wiesz, nie pamiętasz tych czasów, ale to jest w ogóle czas abstynencji. Nie otwierano sklepów monopolowych. Tak, bez przesady. Tak, tak. No, ale faktycznie myślę, że duża dosyć presja na nas jest. Sami sobie nakładamy dużą presję, więc myślę, że ta idea, żeby głównie się bawić tworząc album, jest bardzo ważna. Ale pewnie już dużo rzeczy jest gotowych, jak mogę sobie wyobrazić, to pomysły na piosenki już istnieją i są. Jakie właśnie? Co tam się będzie działo? No, są różne. Drobne próbki. Nie, no faktycznie jest kilka pomysłów, ale jeszcze no, są dwa takie poważne, a reszta są w fazie bardzo mocno szkicowej, ale tak naprawdę teraz mamy nowe studio, więc to też jest bardzo duża inspiracja dla nas. Będziemy sobie wychodzić do pracy na nasze poddasze i ja planuję wrócić do mojego trybu nocnego otworzenia, ponieważ wcześniej mieliśmy studio w Bartka mieszkaniu i tam wiadomo, Bartek przyszedł spać i ja nie mogłam tam zostawać na noc, a teraz będę mogła co ostatecznie robić. Rozstrzyga wszelkie podejrzenia, ewentualnie, że duet muzyczny zawsze musi być też duetem w życiu. To nowe miejsce to jest rzeczywiście szansa na wyniesienie pracy gdzieś. Ale czy macie też takie założenia, poza tym, że nie chcecie się obciążać i niech to będzie jednak zabawą, że jakaś wolta stylistyczna albo jakieś nowe zainteresowania, plany dotyczące estetycznej strony? To znaczy, ja mam bardzo dużo pomysłów różnych. Od wprowadzenia elementów muzyki tradycyjnej chińskiej po chóry jakieś anielskie albo żywe instrumenty w stylu skrzypiec. Ale tak naprawdę myślę, że każda piosenka będzie nam dyktować, gdzie mamy iść. Chcemy jakby zawierzyć tym piosenkom w jakiś sposób. Ale z pewnością chcemy tworzyć dalej piosenki i robić coś ciekawego, no coś, czego nie było, coś, czego sami nie zrobiliśmy wcześniej, nie powtarzać się. I to jest bardzo dobre założenie. Jutro też taki fajny, symboliczny moment, bo wy gracie koncert zamykający trasę, jednocześnie nowy projekt muzyczny, czyli Rysy, grają swój pierwszy występ. Tak. Jak doszło do tego połączenia i do właśnie takiego symbolicznego momentu? Ktoś wam to narzucił, to wasz pomysł? Czy ich znacie w ogóle i lubicie? Tak, pozdrawiamy Wojtka, Łukasza i Justynę, oczywiście. Ja znam Justynę tylko. No ja miałem okazję poznać wcześniej Wojtka i Łukasza, więc poniekąd... Pomysł był chyba na naszej menedżerki. Tak. Na to połączenie. No tak, aczkolwiek chyba rozmawialiśmy po prostu w samochodzie jadąc. Tak, dlatego, że chcieliśmy wybrać coś ciekawego, kto mógłby z nami zagrać razem. I tak długo bardzo myśleliśmy i nagle po prostu okazało się, że jest ten projekt i wiedzieliśmy gdzieś tam z plotek, że coś takiego się tworzy i wymyśliliśmy, że faktycznie byłoby to bardzo fajne, jako że to są bardzo dobrzy muzycy, to zawierzyliśmy im na słowo, że zrobią dobre utwory. I pomyśleliśmy, że to będzie taki fajny gość specjalny koncertu, który sprawi, że to będzie taka wisienka na torcie. No bardzo fajne podkręcenie atmosfery, bo właśnie dokładnie znamy oficjalnie jeden utwór, a wiemy, że mają wypełnić trochę więcej czasu, więc tak, jestem bardzo ciekawa, co się jutro wydarzy w basenie. Bardzo wam dziękuję. Trzymamy kciuki za wasze plany. Dawajcie znaki i oczywiście chętnie też posłuchamy i pogramy nową Rebekę. A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ta płyta druga pojawi się w roku 2016.